dzień toczę walkę o życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. O życie i sens, z tym, co zniewala moją duszę i umysł ogranicza. Co dzień toczę walkę, najtrudniejszą z walk. To najcięższa praca w życiu, praca nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Nad samym sobą. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Jestem duszą w podróży i marzycielem. Próbuję zasiewać nasiona miłości i zrozumienia. Azrael. Dzień dobry w budziku tym wszystkim, którzy obudzili się właśnie teraz, a być może, którzy dołączyli do nas chwilkę po godzinie 5. Witamy bardzo gorąco. Wtorek, 21 października przed nami. Słońce obudzi się za 2 godziny, zajdzie już po 17, a dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. Dziś Celiny, Urszuli, Hilarego i Jakuba. Wszystkim świętującym najlepsze życzenia w naszym budzikowym gronie, między innymi pan Kuba. Właśnie o tym, że nie jest słuchaczem Trójki od dawna, ale właśnie od niedawna dopiero uczy się nawyków. Pozdrawia z trasy, właśnie rusza z Polkowic do Bydgoszczu. 10 stopni i mokro. Miłego dnia życzę wszystkim trójkowiczom, a my odwzajemniamy pan Kuba, jeśli to dzisiejszy solenizant, to również najlepsze życzenia. I jeszcze także z kalendarza przy Urszuli, no to pani Urszula, także w porannej korespondencji należą się najlepsze życzenia. Pani Ula ciasto i kawę pakuje dla koleżanek z pracy, oko maluje i Trójki podsłuchuje. Nie czuję, że rymuje z Będzina, z Grodzica dokładnie, pani Urszula. Również wszystkiego dobrego, miłego dnia życzymy. 5 po 5, John Porter, a za chwilę prognoza pogody. Have you seen my honey trap. I know she's a real wild one. I want my honey trap back. She's a real mind breaker, a real heartbreaker, crazier than you or me. Have you seen my honey trap? I just gotta have her back. She doesn't care and floats everywhere with her pale blue eyes and a wide-eyed stare. She's a moon sister in the sky. And she ain't afraid of a fight. She's been fighting almost all of her life, but I want her to come back to me. Jest dobrze, nie psuć to od pana Damiana. A tym, że skończyło się też standardowe oberwanie chmury i mamy zatrważające wręcz 27 stopni. To Singapur się melduje, a u nas sprawdzamy. Cóż teraz? 9 minut po piątej. Teraz miejscami ranek mglisty, a z północnego zachodu oraz zachodu będzie napływać powietrze polarno-morskie. W ciągu dnia ma być pochmurno i deszczowo, ale możliwe też przejaśnienia głównie na południu, a w ciągu dnia przelotne opady deszczu przejdą w opady jednostajne. Wiatr zachodni słaby, na północy i na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie spada w południe, w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale. Temperatura imponująca, w dzień od 11 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 13, a najcieplej na Dolnym Śląsku nawet do 16 stopni. Let's pretend it's not over. Let's pretend that you're still here. 'Cause your memory, it still haunts me. I feel your ghost beside me. Though I know it had to end, won't you stay a little longer? Won't you stay for just one night? It's no trouble, don't you worry.

dziewczyna zna przeciwka je tabletki na sen. Nie może spać, ogląda życie jak sen. Nie może spać, ogląda życie jak sen. Ostatnio często ją tu widzę, kiedy wychodzi z psem. Pół miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. Pół miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. Ta dziewczyna zna przeciwka, życie dobrze zna. Lubi to samo co ja, czterech pancernych i psa. To samo co ja, czterech pancernych i psa. Kiszoną z worka jej kapustę, śpi do późna jak ja. Ta dziewczyna zna przeciwka, siedem grzechów ma. Przez siedem dni swe serce dzieli na dwa. Przez siedem dni swe serce dzieli na dwa. Mokre od deszczu przed pokoju wisi jej czarny płaszcz. Pół miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. Pół miasta myśli o niej, kiedy zasypia i gdy budzi się co dzień. Budzi się co dzień, ale jednak już jakoś troszeczkę inaczej. Myślę o sygnałach pana Darka z Będzina. Melduje się, kawa już, śniadanie już. A fajnie pan Darek napisał, kawa zjedzona, śniadanie wypite. Teraz trzeba jakoś dobudzić się w drodze do pracy, a pan Darek, jak wiemy, już z GPS-em na palcu. Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy małżonkę. Pan Jasiek także na trasie, jak zwykle wahadełko Łódź, Grudziądz, 10-11 stopni i sucho. Bardzo dziękujemy za codzienną porcję informacji drogowych i pogodowych. Maroda Maroder w dobrej formie, o tym, że za oknem przyjemne 12, ciemność, no nic nie widać jak co dzień. Czy to prawda, że śnieg będzie pod koniec tygodnia? No dopytuję. Być może ktoś z państwa wie coś więcej na ten temat. Z naszych obserwacji, z takiego podglądania prognoz pana synoptykowi przez ramię wynika, że z każdym dniem ma być coraz chłodniej, a zdaje się, że w weekend dobijemy z samego rana i nocą nawet do lokalnych przymrozków. 19 minut po godzinie 5. Pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji. Zapraszamy do Trójki. Gorąco zapraszamy. A w budziku teraz nowe nagranie w Trójce. Nie tak dawno nasza piosenka dnia. I co? I się podoba. Cud miód. Na tu przybysz. Śniło mi się, wielki biuz, poruszam nim i wszyscy się kapią. Śniłam też, że mam nogi jak miód, ciągnęły się od szyi po kanapie. Że jestem pewna, gdzie mam przód, gdzie mam tył, że wierzę w Boga, który we mnie wierzy, że mam odwagę mówić prawdę lub nic, że moim gardłem biegnie złota nić. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało piosenkach? Wciąż wyciągają jesteś bratem, a ja twoją siostrą. Żadna krzywda nie dzieje się nam. Nic nam nie grozi, wszystkiemu możemy sprostać. Wiesz, potrafię mieć taki strzał kosmiczny we śnie, co tak mnie porazi, że potem świecę w ciemnościach. Więc nie budź mnie, wolę w snach swych pozostać. Obudzę się, kiedy dorosnę. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łatnąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w żebrach. Jak to się stało, że zapomniałam o moich piersiach? Jak to się stało, że wciąż jest za mało prawdy w mych pieśniach? Wciąż wyciągają szyję nieśmiało, łaknąc powietrza. Wołają mnie rano, a serce schowane, zamknięte w zębach. W ostatnim, jak dotychczas, 1707 notowaniu listy przebojów trójki na miejscu 49 jako nowość Natalia Przybysz i utwór zatytułowany Miód. 23 minuty po godzinie 5. A jeszcze przed kalendarium sprostowanie od naszej wiernej słuchaczki, od pani Marty. A wprost list brzmi tak. Chciałbym skorygować nieco podaną przez pana godzinę. Jest 11:23. Śniadanie zjedzone, kawa wypita, zatem można iść na zajęcie. A za oknem świeci słońce, jakieś 28 stopni. Wilgotność powietrza przekracza wszelkie normy. Pani Marto, no za bardzo to nie pasuje, ale jednak gorąco pozdrawiamy. Xiamen. Dziś też i pani Marta kłaniają się państwu przed południową porą. U nas na niech będzie 24 minuty po 11. To teraz kalendarium. 181 lat temu rodził się Alfred Nobel, szwedzki chemik, przemysłowiec, wynalazca dynamitu, fundator nagrody swego imienia. Zmarł 10 grudnia 1896 roku i właśnie 10 grudnia będziemy przeżywać także rozdanie, przyznanie nagród noblowskich, właściwie dekorowanie tegorocznych laureatów. W 1964, a więc równo 50 lat temu, sztafeta polskich sprinterek, 4x100 metrów, Teresa Ciepły, Irena Kirschenstein, Halina Górecka i Ewa Kłobukowska zdobyły medal na olimpiadzie w Tokio i pobiły rekord świata czasem 43,6 sekundy. To było pół wieku temu, 4x100 metrów, sztafeta polskich sprinterek. W 1976 roku otwarto drogę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice, to było 38 lat temu. Uśmiech proszę od tych wszystkich, którzy gdzieś podążają gierkówką. 20 lat temu zmarł Burt Lancaster, aktor amerykański, grający w ponad 70 filmach, początkowo głównie w westernach i filmach przygodowych. Pamiętamy, że otrzymał Oscara za pierwszoplanową rolę w Szarlatanie oraz Złotego Lwa na festiwalu w Wenecji za rolę w Więźniu z Alcatraz. Zmarł 20 lat temu. Równo rok temu zmarł dziennikarz, muzykolog, pedagog, także autor książek dotyczących muzyki, od 30 lat związany z Polskim Radiem, ostatnio z drugim programem. W roku 2013, rok temu, zmarł Piotr Orawski. A w muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy urodzonych. 21 października 68 lat kończy Lee Lukney, muzyk zespołu Chicago. No już teraz. Teraz, now, Chicago. Say it now. Dzisiejszy jubilat Lil Nas X, muzyk grupy Chicago, kończy 68 lat. Najlepsze życzenia urodzinowe. Minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Krótko i na temat o tym, że dziś możliwe przejaśnienia, głównie na południu, no jak przejaśnienia, to wiadomo, że ma być pochmurno. Mało tego, deszczowo, a w ciągu dnia te przelotne opady deszczu przejdą w opady jednostajne. Wiatr słaby na północy oraz na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie ma z czego to i spada. W dzień od 11 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 13, najcieplej do 16 stopni na Dolnym Śląsku. Trójkowy budzik. There she was, just walking down the street singing do-wa-di-di-di-dum-di-di-do, tapping her fingers and shuffling her feet singing do-wa-di-di-di-dum-di-di-do. She looked good, looked good, she looked fine, looked fine, she looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing in my hand, just as natural as can be, singing do-wa-di-di-di-dum-di-di-do. We walk on, walk on to my door, my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing do-wa-di-di-di-di-dum-di-di-do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing do-wa-di-di-di-di-dum-di-di-do. Well, I'm hurt, I'm hurt, she's mine, she's mine, I'm hurt, she's mine, wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. We're together nearly every single day singing do-wa-di-di-di-dum-di-di-dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing do-wa-di-di-di-dum-di-di-dum. Well, I'm hers, I'm hers, she's mine, she's mine, I'm hers, she's mine, wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh yeah. Do-wa-di-di-di-dum-di-di-dum. Nie wierzę, kto nie śpiewał, ten na pewno nie słucha trójki, a w drodze do pracy podejrzewam, że nie jedna duszyczka życzliwa próbowała, jeśli nie podgwizdywać, jeśli nie jakiegoś mruczanda partyzanckiego, to przynajmniej gdzieś tam podśpiewywać, albo wręcz wyżywać się w zaciszu auta w drodze do pracy. Pozdrawiamy wszystkich śpiewających. Manfred Mann, Manfred Lubowicz, klawiszowiec z formacji, kończy 74 lata i my składamy najlepsze życzenia. Pamiętamy także o tych, którzy dziś w kalendarzu odnotowują także, i to mam nadzieję, uroczyste swe dni Celiny, Urszuli, Hilarego i Jakuba. Pamiętajmy o świętujących. Słońce obudzi się po 7:00. Tak, słyszeliśmy to na te przejaśnienia. Należałoby liczyć jedynie. Zajdzie po 17:00, a dzień potrwa nieco ponad 10 godzin. 295 dzień tego roku. Do końca roku 71 dni, a przed nami wtorek, 21 dzień października. To także dzień urodzin japońskiego muzyka, między innymi formacji Free. Pamiętamy, że też 68 lat kończy Tetsuo Yamauchi. Free w muzycznym trójkowym kalendarium. Ku uciesze podejrzewam tych wszystkich, którzy gdzieś z zacięciem tej gitarki i perkusji oczekiwali po budziku. A, to zresztą zrozumiałe, jak zwykle o tej porze w budziku pojawiają się te właśnie takie rozgrzewające rytmy. No, w muzycznym trójkowym kalendarium, no a rzecz jasna także w Państwa porannej korespondencji mnóstwo sygnałów. No to zwlokłem się w końcu z wozu i powoli dochodzę do siebie. Bez trójki byłoby to bardzo ciężkie. Z Olsztyna to pan Marek. No, bardzo dziękujemy. Życzliwe sygnały od Państwa już obudzonych. To nie deszcz za oknem, to łzy podatników, którzy wczoraj musieli zapłacić podatek dochodowy za trzeci kwartał i może tak trzymać do poniedziałku, kiedy mija termin VAT. Pozdrawiam księgowa z Poznania z serdecznymi z samego rana dla tych, którzy za trzeci kwartał właśnie tenże dochodowy. Z deszczowego Łobza także pani Ania, z nami 41 lat, od ponad 30 lat słucham trójki, melduję się od poniedziałku do piątku z państwem i ze słuchaczami od 5 rano, to pani Małgosia z Goleniowa. Bardzo dziękujemy, pan Michał też dziękuję za muzyczną pobudkę, pan Łukasz Suwałki też po raz pierwszy meldują się w budziku, bardzo dziękujemy i jeszcze pan Albert o tym, że z Naringu Berlina odbiór trójki rewelacyjny, a to wróży, że dzień musi być udany. No, nie wiedziałem, że takie wróżby też się sprawdzają, ale jeśli Ring Berlina, to również nie tak odległy, ale jednak pozdrowienia. Z nad komputerka do listy dorzucamy pana Maćka, pani Natalia o tym, że śnieg już, no, na śnieg już najwyższa pora, żeby tak spadł w górach, stopniał, już się nie pojawiał do grudnia. Konie nakarmione, czy konie mnie słyszą, bardzo dziękujemy. Jak zwykle te góralskie sygnały. Również dziś, jak się okazuje, pogodowe i prawie śnieżne. Bardzo dziękujemy. Pani Aga z Krakowa, pan Witek z Śląska. Nie wiemy górnego czy dolnego, ale w każdym razie od 5.20 z nami. Pan Grzesiek z Myszkowa za chwilę między innymi będzie zadowolony, bo to już za moment mocniejsze łupnięcie. Pani Magda też z gór. Pani Aga z Bemowa Płytowa odzywa się przy porannym prasowaniu. I pan Irek z Galerycznej. Z Galerycznej Piły. No tak czy inaczej, bardzo się cieszymy, że wspólnie z nami rozpoczynamy. A jeszcze państwo Sylwia i Bartosz z wrocławskiej ekipy R22. Po raz pierwszy ujawniają się, ale z budzikiem od dłuższego czasu. Państwo Sylwia i Bartosz z wrocławskiej karetki R22. Tych wszystkich, którzy pierwszy raz zdecydowali się ujawnić i dopisać do listy obecności, no, będziemy musieli rozbudować listę. Gorąco pozdrawiamy i bardzo dziękujemy. Coś mi się wydaje, że należą się oklaski. Tak jest. A może niekoniecznie owacja na stojąca, chociaż kto na łóżku gdzieś tam jakoś tak delikatnie może. Może dołączyć do tychże oklasków. Brawo, brawo. Brawa dla Państwa, dla tych wszystkich, którzy już, mimo tego, że ciemno, że pochmurno, że deszczowo, że mgła, tak, może troszkę uśmiechu i energii z samego rana w budziku. Serdecznie witamy w budzikowym gronie. Na rozbudzenie na 19 minut przed 6 kwasopije. Tell me!

Nowy AC/DC, a płyta już wkrótce, co bardzo nas cieszy. Tytuł nagrania Play Ball. Za 8 minut szósta. Gitarowo i jesiennie i urodzinowo Steve Lukather kończy 57 lat. Koncertowo co to? To. Say you can. się budzik rozszalał, to od Państwa sygnały poranne. No bardzo dziękuję, że Państwo głaszczą życzliwie po główce. To oczywiście z tego koncertu w Polsce. Toto Hold the Line urodzinowo. Dziś Steve Lukather, amerykański gitarzysta, wokalista, aranżer i producent muzyczny, kończy 57 lat. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za 3 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach po 6 poranna audycja. Zapraszamy do Trójki i Marcin Łukawski. Dziękujemy za wszelkie sygnały poranne. Irena Dan, Piotr Łodej. Dobrego, spokojnego dnia i do usłyszenia. Do jutra. Zapraszamy do reklamy. Co cię napędza? Silnik Energy Twin Turbo TCI z niskim spalaniem. Co daje ci przewagę? Przestrzeń ładunkowa do 4 metrów 15 centymetrów długości. Co usprawnia pracę? Mobilne biuro w kokpicie. Co gwarantuje ci sukces? Moje nowe Renault Trafic z Euro Assistance bez końca. Nowe Renault Trafic. Siła napędowa twojego biznesu. Teraz nowy Trafic i nowy Master z Euro Assistance bez końca. Oraz w leasingu od 101% z ubezpieczeniem 2,9%. Szczegóły w salonach Renault. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 października. Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Jeden strażnik miejski pracę stracił, dwóch jest na urlopie. Sprawę interwencji w Szczecinku wyjaśnia prokuratura, a zaczęło się od tego nagrania. Nie, pan niewinnego człowieka. Opisujesz?